Zapraszam w najbliższy czwartek po 20. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie emocje wzbudziła propozycja przywrócenia tzw. pigułki dzień po na receptę. Jesteśmy w stanie doprowadzić tę sprawę, dla której tutaj się zbieramy do końca. Będą pomniki i będzie prawda o Smoleńsku, mówił Jarosław Kaczyński. Francuski rząd podał się do dymisji. To normalna procedura wynikająca z przejęcia władzy przez nowego prezydenta. Po drugim czytaniu projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych został ponownie skierowany do prac w komisji. Mimo wielu słusznych, także według opozycji, zapisów, jak na przykład dostęp do niestandardowej terapii w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, debatę zdominował zapis o tzw. pigułce dzień po. Według nowych propozycji lek ten powinien być wydawany tylko na receptę. Podczas debaty przed Sejmem protestowali członkowie akcji Demokracja, wśród nich Weronika Paszewicz. Tabletka nie robi nic złego, jest ostatnią deską ratunku w sytuacjach, kiedy zawodzi inna antykoncepcja i obejmowanie jej receptą nie ma żadnego uzasadnienia. Dlaczego na receptę nie ma poza tym lekiem innych leków hormonalnych przyjmowanych doustnie? Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. Dostępnych bez recepty w Polsce, w związku z czym uważam, że powinien być lekiem wydawanym na receptę. Zastanawiam się, dlaczego państwo wrzucacie do ustaw, które nie są najgorsze. Tam jest wiele elementów, które warto by było poprzeć. Poseł Jerzy Meysztowicz, Nowoczesna. Wrzucacie takie rzeczy, które powodują, że opozycja musi was zaatakować i w dobrej ustawie znajduje się po raz któryś z rzędu zapis, który powoduje, że później wychodzicie i mówicie, patrzcie, taka dobra ustawa, tylu ludziom chcemy pomóc, a ta niewdzięczna opozycja tylko w nas ładuje i blokuje tak dobre rozwiązania. Pigułka dzień po jest w Polsce wydawana bez recepty od kwietnia 2015 roku. Poprawkami do projektu ustawy o świadczeniach zdrowotnych zgłoszonymi przez opozycję ma się jutro zająć Sejmowa Komisja Zdrowia. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas 85. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej deklarował, że wkrótce powstaną pomniki ofiar katastrofy. Jesteśmy w stanie doprowadzić tę sprawę, dla której się tutaj zbieramy do końca, mówił Jarosław Kaczyński. W przemówieniu na krakowskim przedmieściu odniósł się również do prób zakłócania miesięcznicy przez tych, którzy, jak mówił, boją się prawdy. Bądźcie pewni, że potrafimy zwyciężyć i będziemy tutaj przychodzić i przyjdzie czas prawdy, pełnej prawdy, przyjdzie czas upamiętnienia i to już niedługo i przyjdzie wielka klęska tych, którzy nienawidzą, którzy w gruncie rzeczy nienawidzą Polski. A wcześniej uczestnicy kolejnej miesięcznicy katastrofy smoleńskiej przeszli krakowskim przedmieściem w Marszu Pamięci. Francuski rząd podał się do dymisji. To normalna procedura wynikająca z przejęcia władzy przez nowego prezydenta. Premier Bernard Cazeneuve złożył na ręce ustępującego prezydenta François Hollande'a dymisję swojego rządu. Wcześniej odbyła się uroczysta, ostatnia za rządu François Hollande'a, Rada Ministrów. Spotkanie przebiegało w atmosferze niezwykłej życzliwości, w jakiej dotychczasowa głowa państwa żegnała się ze swoimi współpracownikami. François Hollande także wziął udział w ostatniej w roli prezydenta oficjalnej ceremonii. W czasie złożenia wieńców pod pomnikiem czczącym zniesienie niewolnictwa towarzyszył mu Emmanuel Macron, którego Hollande traktował z niezwykłą serdecznością. To dzień, kiedy obchodzimy zniesienie niewolnictwa, ale to jest i zawsze będzie dzień nadziei dla naszej republiki, do których pan, panie prezydencie, drogi Emmanuelu, nawiązujesz, głosząc je we Francji, w Europie i na całym świecie. W niedzielę z rąk Hollande'a w Pałacu Elizejskim władzę prezydencką przejmie obecny prezydent elekt Emmanuel Macron, którego zwycięstwo w wyborach oficjalnie potwierdziła Rada Konstytucyjna. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. No już teraz czas na sport. Adam Malecki. A jednak Real Madryt. Królewscy awansowali do finału Ligi Mistrzów. W Cardiff zmierzą się z Juventusem Turyn. Real do rewanżu z Atletico podchodził z trzybramkową zaliczką. Nie speszyło to ani trochę ekipy Diego Simeone, która już po 16 minutach prowadziła 2-0 po trafieniach Saula i Griezmana. Na tym jednak strzelanie Atletico się zakończyło. Za to jednym golem odpowiedział Real, a właściwie Isco. Choć zwycięską akcję palce lizać przeprowadził Karim Benzema. I stało się Europie. 3 czerwca w Cardiff Juventus zagra z Realem, który ma szansę zostać pierwszą drużyną, która obroni tytuł Champions League. Dziś w Madrycie grali piłkarze, a także tenisiści. Ku uciesze stołecznych kibiców do trzeciej rundy awansował Rafael Nadal. Nie bez trudu pokonał po trzech trwających 2 godziny i 57 minut setach Włocha Foniniego. W kolejnym meczu zmierzy się z Australijczykiem Kirgiosem. Z turnieju pań z powodu kontuzji mięśnia wycofała się Angelique Kerber. Niemka pierwszy set z Eugenie Bouchard przegrała, w drugim było już 0-5 i w końcu tenisistka z Puszczykowa skreczowała. Dalej gra Kanadyjka, która wcześniej wyeliminowała samą Marię Szarapową. Nas cieszy awans do ćwierćfinału debla Łukasza Kubota. Wraz z Brazylijczykiem Marcelem Melo pokonali 6-3, 6-4 Amerykanów Monroe i Bakera. Kolumbijczyk za to wygrał 5 etap Giro d'Italia. Fernando Gaviria z grupy Quickstep wpadł pierwszy na metę z peletonem na plecach. Różową koszulkę zachował Luksemburczyk Bob Juniels. Kolarze opuszczają teraz Sycylię, przenoszą się na kontynent i jutro ruszą z Reggio Calabria. Włosi żyją kolarstwem i piłką nożną, mniej hokejem na lodzie, ale warto odnotować, że Azzurri grają w Mistrzostwach Świata Elity, choć dziś w starciu ze Stanami Zjednoczonymi nie mieli szans. Przegrali 0-3. Także 3-0 Szwajcaria pokonała Białoruś. Bez problemów do finału Pucharu Polski piłkarzy ręcznych awansowały Orlen Wisła Płocki i Vivę Tauron Kielce. Wisła wyeliminowała MMTS Kwidzyń, a Kielczanie Gwardię Opole. Paweł Paczkowski z Vivę wyznacza cel całej drużynie. Zrealizowaliśmy plan minimum tak naprawdę, jeżeli chodzi o Puchar Polski, awans do finału. Naszym celem jest oczywiście wygranie tego trofeum jak każdego. I obrona tytułu. Tytułu mistrza Polski w ekstraklasie koszykarzy broni Selmet Zielona Góra. Dziś drużyna z Grodu Bachusa przegrała z Polfarmą Starogard Gdański i w rywalizacji ćwierćfinałowej prowadzi już tylko 2-1. Walka toczy się do 3 zwycięstw, a na zwycięzcę już czeka Stal Ostrów Wielkopolski, która wyeliminowała MKS Dąbrowę Górniczą. Dziś w nocy przymrozki mają wystąpić na południu Polski, w południowych częściach województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Czwartek cieplejszy, deszcz może spaść w centrum i na wschodzie kraju. 10 stopni w Białymstoku, 11 w Trójmieście, 13 w Warszawie, 14 w Toruniu i Łodzi, 16 w Poznaniu, 18 w Krakowie, 19 we Wrocławiu i Katowicach. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Tam szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Śnić, zamknąć oczy, śnić. Może wtedy tak, może wtedy tak spotkam ciebie w moich snach, w moich snach. Maj, znowu maj, najzieleńszy maj. Kiedyś przecież tak słów nam było brak, by powiedzieć, co czujemy. Nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas. Proszę przyjść dziś za tobą tak. Bardzo tęskno mi, czuję, że i ty także myślisz o mnie teraz. Wiedz, że żal, ciebie żal, nas żal. żyć. Dziś za tobą tak bardzo tęskno mi, czuję, że i ty także myślisz o mnie teraz. Wiedz, że żal ciebie, żal nas, żal. Wiedz, że żal ciebie, żal nas, żal. Antonina Krzysztoń, przedpremierowa. A, już jest ta płyta? No jest, aczkolwiek... Aczkolwiek nie ma. Aczkolwiek premiera będzie dopiero 26 maja. Ale ty już masz płytkę. Ja dostałam tylko piosenkę mailem. Jedną. No mam, oswajam się i miałem ją już od razu wtedy, kiedy ci się wypsnęło, że będzie nowa płyta Antoniny Krzysztoń. No nie jest to płyta oczywista, powiedziałbym tak, bo Tosia śpiewa tutaj również swoje piosenki, ale nie tylko. Na razie może tyle powiemy. Rozwiniemy czekamy, temat. Czekamy, tak? Czekamy na tę oficjalną premierę. W porządku. No i również w maju, zgodnie z zapowiedziami, ma się ukazać nowa płyta Michała Łanuszki. Tej piosenki jeszcze nie słuchaliśmy. Trochę lat, bilans w stronę strat, niepewny fach, sufit zgniata twarz, taki losu żart. To fakt. W zamyśleniu spadasz gdzieś na pysk, na bruk twardy jest. Choć w dołku mu trudno znieść, łap tlen, bo tlen szybko czasem kończy się. Facet pasję ma, pije, pali, ćpa. Na gitarze gra, gdy się spędzi płeć, jak latawiec zleć. W zamyśleniu spadasz gdzieś na pysk, na bruk twardy jest. Choć w dołku trudno znieść, łap tlen, bo tlen szybko czasem kończy się. A w codziennym zwątpieniu odbierany znów lekcje od życia, przesiewamy czas w okamgnieniu, wyciągając zabawki z ukrycia. Więc piel swój ogródek uroczy, nim psychiatra beznadziejną diagnozę wytoczy, że niewiele już bielić się da. W zamyśleniu spadasz gdzieś na błysk, na szybko czasem kończy się. W zamyśleniu spadasz gdzieś. Ław tlen, bo tlen szybko czasem kończy się. Łanuszka z nowej płyty. Większość tekstów na tej płycie wyszła spod pióra Michała Kuźmińskiego, który odpowiedzialny był również za tłumaczenia Leonarda piosenek Cohena. Leonarda Cohena, czyli mówimy o poprzedniej płycie Michała. Tę piosenkę, do tej piosenki tekst napisał Przemysław Wróblewski, autor krakowski, którego poznałem parę lat temu i ciągle czekam na płytę Przemka. Przemek publikuje swoje piosenki w internecie. Strona nazywa się, o ile dobrze pamiętam, Piosenki do wynajęcia. No i być może tą drogą jeden z tekstów trafił do Michała Łanuszki. No, a na płytę Michała oczywiście czekamy niebawem. Niebawem ma być. Ale też to jest w ogóle temat, myślę, kiedyś do poruszenia, do porozmawiania. Może w ogóle powinniśmy z naszymi artystami, którzy się tu od czasu do czasu pojawiają, o tym porozmawiać. To znaczy o, uwaga, powiem teraz coś strasznego, sensie wydawania płyt, bo być może ta forma, o której powiedziałeś przed chwileczką w wypadku Przemysława Wróblewskiego, jest po prostu lepsza dzisiaj niż płyta. Kto kupuje płyty? Wszyscy dookoła mówią i twierdzą, że płyt się dzisiaj nie kupuje, a z drugiej strony wszyscy strasznie tych płyt chcą. I jest taki rodzaj, no nie wiem, no jakiejś takiej dwoistości, takiego rozdarcia czasami mam wrażenie. I myślę, że to jest temat do tego, żeby jakoś no o nim pogadać, przynajmniej pogadać. No, ja myślę, że to jest też kwestia pokoleniowa, bo prawdopodobnie najmłodsze pokolenie, zrośnięte ze smartfonem i internetem, w ogóle nie ma potrzeby posiadania płyty. Posiadania, ponieważ... ale wydania, jeżeli mówimy o młodych artystach, którzy dokładnie tak jak mówisz, w telefonie mają po prostu, jak ich dzisiaj zapytać o to, czego słuchają, co ich interesuje. No, ja mam tutaj po prostu tyle tych playlist i tylu tych, no właśnie, i pokazują natychmiast telefon. Ale jak ich zapytać, ale to chcesz wydać płytę? No pewnie, że chcę wydać płytę. A kupujesz płyty? No nie. Mhm. I to, mówię o tym, wiesz? O tym stanie. Ale to też idzie głębiej, bo zresztą może wrócimy do tego tematu za chwilkę, bo zagadamy państwa. Teraz u nas wiadomości. Wydarzenia polecane przez audycję Gitarą i Piórem oraz serwis internetowy strefapiosenki.pl. Zespół Nic Wielkiego zapowiada nową płytę, a piosenek, które mają się na niej znaleźć, można posłuchać na koncertach. W piątek, 12 maja, zespół zagra w łódzkim Zapiecku, w sobotę w klubie Gryzli w Radzyniu Podlaskim. Oba koncerty zaczynają się o 20. Miewamy takie chwile, gdy jesteśmy jak syjamskie bliźnięta. Gdzie jest mój początek, gdzie twój koniec? Tego żadne z nas nie pamięta. Topos Café w Sopocie to miejsce, w którym 13 maja w sobotę zaśpiewa Łukasz Majewski. Spodziewać się można autorskich piosenek z programów Mężczyzna z Zakolami oraz Ad Acta i nowych utworów z nadchodzącego niespiesznie nowego albumu. Początek o 19. Krokiem adekwatnym do rozwoju zdarzeń idę przed siebie i marzę. Krokiem adekwatnym do rozwoju zdarzeń idę przed siebie i marzę. I jeszcze przypomnienie o mijających terminach zgłoszeń. Tylko do poniedziałku, 15 maja, można się zgłosić do konkursu wokalnego w ramach Festiwalu Polskiej Piosenki imienia Janusza Kondratowicza w Luboniu. Sama impreza planowana jest w październiku. 16 maja we wtorek mija z kolei termin nadsyłania zgłoszeń do drugiego konkursu interpretacji piosenek Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Tu planowane są aż 3 etapy eliminacji, finał także w październiku. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. Wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. GIP @polskieradio.pl, czyli gitarą i piórem. @polskieradio.pl to jest adres do korespondencji dla Państwa, tak na wszelki wypadek. Przypominam. No a teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Przed tygodniem przypomniałem Państwu o 32. rocznicy śmierci Wojtka Bellona i przytoczyłem treść e-maila, który dostałem od lidera SDM-u Krzysztofa Myszkowskiego. Odniósł się w nim do mojego pytania, kim dla niego był Wojtek. Za chwilę Krzysztof sam przemówi, bo postanowiłem powrócić do przerwanego serialu poświęconego najnowszemu dwupłytowemu albumowi SDM-u zatytułowanemu Memorabilia. Rozmowę z Krzysztofem Myszkowskim nagrałem, przypomnę, 10 grudnia 2016 roku po koncercie w Otrębusach koło Warszawy. Nie będę już ciebie więcej namawiał, nie będę ci więcej złorzeczył. Nie znajdzie mnie słońce na bulwarach, na pastwę dla swoich promieni. Nie będę już za tobą ganiał, nie będę notował adresów. Nie znajdzie mnie wiatr, co by zaraz na wylot mnie przeszył. Nie będę już rzeczy tłumaczył, tych, których sam nie rozumiem. Nie będę mówił o sprawach, których sensu znaleźć nie umiem. Nie będę czekał jak głupi na przyjście niby przyjaciół. Nie będę czekał aż długi dłużnik mi spłaci. Tam idę, gdzie wszystkie listy tajemne jak serca odkryją swe głębie, gdzie wszystkie dobre spojrzenia będą wzajemne. Nikt tam nie będzie się krył, nikt tam nie będzie uciekał. Jakże mi żal jest, że tu nie mogłem tego doczekać. Księżyca tylko mi żal i drogi, gdzie nasze ślady, pszenicy, w której wiatr szelesty swoje zostawił. Przy okazji tej płyty była również mowa o genezie nazwy Stare Dobre Małżeństwo. No tak, bo Jasiu Chyjek się pojawił, czyli mój kompan z kolei z akademickiej ławki. Myśmy z Jankiem całe studia w jednej grupie przeżyli. Jasiu też pisze swoje piosenki. Spotkałem go w ogóle na schodach naszej alma mater, naszego wydziału. On tam grał swoje piosenki, dosiadłem się, pokazałem mu swoje i darliśmy tam japy na całą szkołę. A Jasiu był po prostu bardzo gawuśny, miał takie zapędy bycia konferansjerem, bycia jakimś takim gospodarzem pewnych spotkań naszych takich muzycznych. I na pierwszym koncercie duetu Myszkowski-Sidorowicz zapowiadał nas i wtedy użył pospolitej zbitki słów, czyli Stare Dobre Małżeństwo, w odniesieniu do naszego duetu. No i po przesłuchaniu kasety z tego występu stwierdziłem, że to może być fajna i przewrotna nazwa dla zespołu będącego duetem męskim. O gender się nikomu nie śniło. O, oczywiście, że nie. No i tak nazwałem zespół, który dzięki Bogu żyje i funkcjonuje z powodzeniem do dzisiaj. A z Jankiem wykonaliśmy też dwie piosenki, jedna jego. Piękna kompozycja zatytułowana Piosenka Frustracyjna. To właśnie grywaliśmy na tych schodach i pierwotną wersję Komunii naszej Stachurowej, w którym to utworze Jasiu gra na flecie prostym, bo tak było na początku. Jasiu grał na fleciku, na fujareczce i śpiewał chórek. Dosyć skomplikowany, ale bardzo ciekawy. I nagraliśmy pierwotne wersje tych piosenek. I Jasiu Chyjek, przemiły, fantastyczny facet, dał też swój ślad. Odcisnął swoje piętno na mojej historii. Spontaniczna to rzecz, i jeżeli oczywista to rzecz, i jeżeli naturalna to rzecz, weź to, co się tu daje, imię słońca, jego gońca, skowronka piszczącego, amen. Się tu daje imię słońca, jego gońca, w skowronkach gwiżdżącego, amen. Amen. I jeżeli spontaniczna to rzecz, i jeżeli oczywista to rzecz, i jeżeli naturalna to rzecz, i jeżeli spontaniczna to rzecz, i jeżeli oczywista to rzecz, i jeżeli naturalna to rzecz. Kolejne epizody z płyty Memorabilia zespołu Stare Dobre Małżeństwo. No a tydzień temu, jak Paweł wspominał, również Krzysztof Myszkowski występował, ale w liście cytowanym przez Pawła, odnosząc się do rocznicy śmierci Wojtka Bellona, mówiliśmy Państwu tydzień temu o tym, że zapowiada się koncert w Nowochódzkim Centrum Kultury. No, na którym byłaś i jak było? Ja wiem, że jeszcze pewnie teraz nie jest moment, żeby o tym mówić. Powoli spływają nagrania, także nie możemy Państwu jeszcze w tej chwili zaprezentować fragmentów tego koncertu, ale tydzień temu Paweł Szeromski sięgnął po nagrania z 1977 roku z Ustronia, z festiwalu piosenki czeskiej i słowackiej. Nagrania stereofoniczne, nagrania Wolnej Grupy Bukowiny z Wojtkiem Belonem na żywo. Brzmi nieźle. Nagrania dokonane podczas festiwalu piosenki czeskiej i słowackiej. Nie wiem, czy ten festiwal istnieje do dziś. Wiesz co, trudno mi powiedzieć. To znaczy, są jakieś zdjęcia z 2011 roku, czyli sprzed 6 lat. Echa festiwalu piosenki czeskiej i słowackiej lipiec 2011. Mhm. To podpowiada internet. No, ale też pokazuje, że to była impreza odbywająca się między 76 a 89 rokiem. No to są takie, że tak powiem, króciutka kwerenda, szybkie informacje. Więc nie wiem, czy się odbywa ten festiwal jeszcze, czy nie. Może państwo mieszkają gdzieś bliżej i wiedzą dokładniej, to wtedy prosimy GIP@polskieradio.pl o informacje na temat tego festiwalu i też na temat tego, co się na nim dzieje. To znaczy, kto na nim śpiewa, co się na nim śpiewa. No właśnie, na czym to ma polegać. No właśnie. 77 rok był dość dawno temu, ale oczywiście wykorzystałem moment w 2017 i spotkałem się z członkami zespołu Wolna Grupa Bukowina. Pamiętali ten występ? Zapytałem o te nagrania, więc sięgam dzisiaj raz jeszcze do nagrań Pawła Szeromskiego z tamtej imprezy, no i w przerwach będziemy rozmawiać o tym festiwalu. A jeśli dom będę miał, to będzie bukowy konieczny, pachnący i słoneczny. Wieczorem usiądę, wiatr gra, a zegar na ścianie gwarzy. Dobrze się idzie, panie zegarze, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Świeca skwierczy, mruga przewrotnie, więc puszczam oko do niej. Dobry humor dziś pani ma, dobry humor dziś pani ma. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Ja już Wackowi mówiłem, że ostatnio Paweł Szeromski wyciągnął nagrania z festiwalu piosenki czeskiej i słowackiej z 77 roku. I Wacek mówi, że to było w Cieszynie, ja tak przez mgłę pamiętam, że to był Ustroń. To mógł... Albo w Ustroniu, w Ustroniu. Ale ja w Ustroniu, Ustroniu, Ustroniu nigdy nie byłem. Ustroń. Mogło być, w Ustroniu. Ustroń. I tam właśnie w takim amfiteatrze betonowym, w którym potem graliśmy, co Hiszpan załatwił, graliśmy taki koncert galowy i tam był ten skandal. Skandal. Co Nierzychowski przyszedł i powiedział, że to... Ja chyba nie grałam wtedy. Może mogłam... Nie pamiętasz? Nie pamiętam tego. Ja byłam na innym, bo to byliśmy też na innej edycji, takiej, co grał zespół czeski, prawda? Czy też była... Tak. I też myśmy ich przepraszali za Sielankę. Ale nie, to byliśmy to w my byliśmy w Smokowcu, pamiętasz też tak? Gdy głosy słyszę drzwi, czykolwiek wejście poproszę. Jestem zbieraczem głosów, a dom mój bardzo lubię, by śmiech ściany mu rozjaśnia i gęć, by lubi pieśni. Wpadnijcie na parę chwil, kiedy los was zawiedzie w tę stronę, bo dom mój otworem stoi dla takich jak my, dla takich jak my. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Trzeba wyjaśnić, za co trzeba było przepraszać. No, trzeba było przepraszać za to, że w czeskim języku niektóre słowa znaczą zupełnie co innego niż u nas. I u nas niewinne słowo szukam. Tam wśród matek wychodzące tych małe dzieci budzi przerażenie. No właściwie to szukam to po czesku... Spółkuje. No tak, ale to jest blisko właściwie, bo to... Szukanie jest jakąś tam penetracją, nie? No, tak. Penetracja... Tak, że już jesteśmy blisko, nie? Ale jeżeli ta penetracja łączy się z eksploracją... Że to diametralnie się różni. Z eksploracją, to i ty poszukujesz. To wtedy poszukujesz. To musisz wyciąć. No dobra. Nie, próbujemy wyjaśnić. Tak, tak. Próbujemy nie, generalnie chodziło o to, że na przykład jak u nas przychodzi Niemiec i mówi die Kurve, to wszyscy się zrzymają, a on mówi zakręt, prawda? No to tak samo wyglądamy my, śpiewając szukam, szukanie mi trzeba... To będzie w radio? Zaproszę dzień i noc, zaproszę cztery wiatry, dla wszystkich drzwi otwarte. Ktoś poda pierwszy dom, zagramy na góry koncert. Buków porą pachnącą nasiąkną ściany grą, a zmęczonym wędrownikom odpocząć pozwolą muzyką. Bo taki będzie mój dom, bo taki będzie mój dom, bo taki będzie mój dom. Zwróciłem uwagę na te nagrania, ponieważ one, mimo że to jest 77 rok, po pierwsze są na stereo, po drugie słychać na nich publiczność, co jest naprawdę rzadkim wypadkiem, jeśli chodzi o nagrania z tamtych lat, zwłaszcza w przypadku Bukowiny. Z tego, co ja pamiętam, to w tym ogólnym przekroju imprez, w których braliśmy udział muzycznych, jakichś przedsięwzięć, to pamiętam, że ta impreza w Ustroniu była wyjątkowo dobrze zrobiona. Bo była pod patronatem Telewizji Polskiej. I stąd to jakość tych nagrań. I... Tak, bo to chyba był wóz transmisyjny albo radia, albo Telewizji Polskiej, bo to było zrobione z wielkim nakładem kosztów i pewnie z jakimś specjalnym patronatem. A jak wy się tam znaleźliście? I to jest zagadka. Tego nikt nie wie. No, my się w różnych miejscach znajdujemy, wiesz. Prawdopodobnie zadziałały takie, wiesz, koneksje Wojtka, który znał wszystkich albo wszystkich tych, którzy znają innych, prawda? To się tak właściwie odbywało, tak po komutersku wszystko. I to miało taki dość oficjalny charakter, z tego co pamiętam. Tak. Był taki festiwal i ludzie, którzy brali w tym udział, to byli, no teraz można powiedzieć, że to byli właśnie profesjonaliści. Tak, miało taką otoczkę wielkiego wydarzenia, festiwalu i tak dalej, konferencjerzy, elegancja, orkiestra grająca. Tak, tego troszkę pasowaliśmy lekko. Jak pięść do nosa. Lekko tak, no delikatnie mówię. No ale festiwal był festiwalem piosenki czeskiej i słowackiej. Tak, ale w Ustroniu. Polacy też byli. Właśnie między innymi Silna Grupa pod Wezwaniem. A myśmy mieli też akcent z tego wynika czeski, w związku właśnie z tym z szukam szukania. No chyba z tego względu zostaliśmy po prostu zaproszeni. Akcent, który nas łączył, prawda? Mieliśmy wspólne słowo. Szukam szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem, a góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Szukam szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem, a góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. No właśnie, 40 lat temu, a wspomnienia zostały. Nie wiem, czy ta rozmowa wiele wniosła. W każdym razie próbowaliśmy. Ale ja w czasie jej trwania poczyniłam pewne ustalenia, jeżeli idzie o tenże festiwal piosenki czeskiej i słowackiej. On się odbył w 76 roku po raz pierwszy, z tego powodu, że właśnie wybudowano ten amfiteatr, o którym tutaj była mowa. I to był nowiutki amfiteatr, który oddano w roku 76, 2000 miejsc i ponieważ Ustroń leży też na samej granicy, ten sam rejon, co, no nie wiem, Cieszyn i to było zrobione również w porozumieniu z Trzyńcem, czyli miasteczkiem, które już jest po drugiej stronie granicy, ale które ma wielką, powiedzieliśmy, Polonię. No po prostu tam jest bardzo, bardzo wielu Polaków, którzy zostali po zmianie granic z mieszkańcami Czechosłowacji, wtedy Czechosłowacji. I tak jak powiedziałam, to 89 roku się ten festiwal rzeczywiście odbywał, a to, o czym mówiłam, rok 2011, to po prostu odbył się koncert zatytułowany Echa, czyli musi to oznaczać, że w Ustroniu gdzieś tam pamięć po tym festiwalu jest żywa i ktoś postanowił się do tej pamięci odwołać i taki właśnie takie jednorazowe wydarzenie w tym 2011 roku pod tytułem Echa Festiwalu Piosenki Czeskiej i Słowackiej się odbył. Natomiast jeżeli idzie o kalendarium, bardzo dokładne kalendarium Ustronia, no to nie ma informacji ani o żadnych nagrodach, które tam były przyznawane, o tym, kto te nagrody dostał. Myślę, że o telewizji też nie ma. Ale skoro są takie piękne stereofoniczne nagrania, to może jest ich więcej, prawda? I może jest ich więcej, może są jeszcze z innych lat i może tam jeszcze paru naszych znajomych wystąpiło. No bardzo ciekawe to wszystko. Ale to ja wiem, komu zlecić te badania. Mam na myśli, wiesz, o kim myślę? Myślę o panu, o zespole Mental Boyda Mental. Oni mieszkają tam blisko i mogą coś wiedzieć. Miejscowymi siłami spróbować. Poprosić, zapytać. Oni też po prostu mogą wiedzieć, kogo zapytać, kto pamiętał. Mogą im coś, te nazwiska, które tutaj się pojawiają w kalendarzu, coś mówić również. Mhm. Nam nic. No dobra, to teraz jeszcze zostajemy przy Bukowinie i powiesz coś o tym koncercie w Krakowie, czy to dopiero nie, no za o koncercie jakiś czas? Powiemy więcej, jak już będziemy mieli egzemplifikację, czyli będziemy mogli państwu zaprezentować fragmenty nagrań z tego, co się wydarzyło w Nowochódzkim Centrum Kultury. Natomiast no, niedawno się ukazał bardzo ciekawy tekst Roberta Kasprzyckiego wspominający Wojtka Belona i Bukowinę. Zresztą w ogóle nie pierwszy. Robert od jakiegoś czasu pisuje od czasu do czasu takie właśnie trochę większe, trochę bardziej rozbudowane teksty. Był tekst poświęcony Jackowi Kaczmarskiemu, był tekst poświęcony Wojciechowi Młynarskiemu. No i tak, ukazał się także tekst poświęcony Bukowinie i Wojtkowi Belonowi. Tekst dosyć długi. Wybrałam dla państwa kilka fragmentów, ale chyba tylko naprawdę ze dwa albo, no dobrze. Myślałam tutaj o wolności i o tym, do czego się odwoływał Wojciech Belon. To bardzo jest ciekawie napisane, ale myślę, że dość istotny jest też ten wymiar, powiedziałabym, istnienia i tego, co się stało z biografią Wojtka Belona. Robert Kasprzycki pisze tak. W sumie tak mało o nim wiemy. Przez swą kolektywną, idoliczność zniknął, rozpłynął się, stał się herosem spoza czasu. Żyje, nie żyje, pisał, nie pisał, nieważne. Nawet jego nazwisko z podwojonym L brzmi, jakby był nie stąd, jakby istniał od zawsze, więc nikt nie wnika, skąd przychodził, skąd się wziął. Jego biografię znamy zaledwie ze skrawków. Warstwa encyklopedyczna to raptem 30 króciutkich linijek w trzytomowym leksykonie polskiej muzyki rozrywkowej Ryszarda Wolańskiego, czyli dwa razy mniej niż na przykład tekst dotyczący formacji Alibabki. Tyle. Robert Kasprzycki. No i jest jeszcze taki obraz kończący to wspomnienie, takie rozważania na temat fenomenu Wojtka Belona. I pisze Robert Kasprzycki o publiczności, która do dzisiaj słucha Bukowiny. Siedzi pod sceną nie tyle publiczność, ile wspólnota, sprzysiężenie śpiewnikowe, bo w tym świecie to pisany ręcznie śpiewnik decyduje o tym, kto przetrwa, a jego użytkownicy jak średniowieczni kopiści z irlandzkich klasztorów, którzy przechowali mądrość starożytności, słowa pieśni, wciąż uparcie pozwalają tej mądrości wypłynąć na powierzchnię i niesie te piosenki śpiewane przez trójpokoleniową publiczność. Tak. No to Robert Kasprzycki, kolega po gitarze i po piórze. O Wojtku Belonie, ale też no w marcu i w kwietniu ukazały się właśnie trzy teksty Roberta Kasprzyckiego i o Wojtku Belonie to ten najnowszy, a wcześniej Wojciech Młynarski i Jacek Kaczmarski. One się wszystkie ukazują w Tygodniku Powszechnym i też mam nadzieję, że to jest tak, że Robert tam na dłużej zagości, na łamach i że od czasu do czasu takie właśnie rozważania będzie nam serwował, bo to też poza wszystkim innym daje do myślenia. Teraz zupełnie zmieniamy temat. Nowa płyta do nas dotarła. Konrad Imiela. Wrażliwość na olśnienie w normie.

Trochę nie odrobiłem domowego zadania, nie wziąłem zeszytu, zapomniałem stroju, spóźniłem się, nieprzygotowany byłem. Coś tu było nie w porządku, nie całkiem okej, ale zacznę od początku. Ulica Kościuszki, kolejne lato stulecia, komary rypią, więc do środka chciałoby się wejść, ale nie mnie, nie teraz i nie tu. To nawałnica miłości w głowie, kwiaty. The sunshine. Takie myśli czujność osłabiają. Jakby tego było mało, jeszcze noc taka wrocławska. Tynki kamienic z aksamitu parujących chodników. Less sunshine. Less sunshine tętni w uszach. Sekunda trwa sekundę, minuta jeszcze minutę trwa. Nigdy nie myślałeś, ile masz do przejścia kroku. Ile masz do przejścia kroku? Radę. 3, 2. Let the sunshine. 1. O, jesteście panowie. Pierścienie się przypomina. 4 cienie na pustej drodze i staje czas. Spada z nieba zimna smoła. Plastelina czarna. Można się rozsiąść na każdej sekundzie. Każda sekunda jak film się przed oczami przewija. Kurwy latają w powietrzu jak psie ujadanie. Telefony, wszystko. A skąd ja teraz wezmę wszystko? Jak można dać wszystko? Ale akurat miałem wtedy wszystko. Przecież takiej nocy ma się wszystko. Proszę panowie, niech na zdrowie wam to moje wszystko wyjdzie. Kłaniam, do widzenia, noc taka piękna, więc pójdę piechotą. I następna sekunda, nowy film, 3 kolory, teraz czerwony. Teraz lekcja. Aha, dziękuję. To rozumiem za zbytnie Let the Sunshine. Rozumiem, dziękuję. Już teraz cały film się czerwony zrobił. Plastelina nam zczerwieniała i krwią zapachniała jak w mięsnym. Może tatara? Bitki? Stek może krwisty czy wysmażony? Już chyba zostały tylko krwiste. Kolejna sekunda. Chyba chciałbym przerwę. Kiedy dzwonek na przerwę? Nie ma przerwy. Panowie dają lekcje. W końcu zapłaciłem. Zawsze irytujące są rozjechane zwierzęta, a ja się tu przy panach też powoli rozjeżdżam. Nos mi się z chodnikiem ładnie wymieszał. Każde oko już inny film ogląda. przestaje lekcje rozumieć. Potem sobie spiszę od kolegów. Potem sobie wszystko wytłumaczę. Tymczasem smak, zapach. Czy z mięsa pan sobie zrobił buty? Czy z mięsa pan sobie zrobił buty? Z mięsa pan sobie zrobił buty. Cóż za szewc. Kurwy już nie latają. Powoli odchodzę. Zrobiło się dość poważnie. Wychodzę na chwilę. Wy tu panowie zostańcie, ja muszę wyjść do toalety. O, widzę, że kolega też już by chciał wyjść. Ależ nam wpierdolili, Łukasz kochany, ależ nam wjebali. Trzeba przecież słowa do kamienic dostosować. Przerwa. Przerwa. Przerwa, przerwa. Koniec lekcji, dzwonek, dzwon. Trzy kolory, biały teraz. Jakoś tak się zmienił czas. Mam, kochanie, takie puzzle w głowie do poukładania. Nie znasz kogoś? O, kochana, byłem, wiesz, na takich zajęciach, na warsztatach. Biało. Biało. Trochę mi się świat od Let the Sun Shine'ił. Powoli rozumiem. Powoli układam sobie w tym, co po głowie zostało. Tam pan doktor pięknie puzzle poukłada. Wszystkich kawałków oczywiście nie było, zawsze to się cholerstwo gubi. Ale można dokupić, dorysować wąsik, brudkę, dopisać. Rozumiem powoli. Kochana moja, w nowych kolorach cię widzę taką moją. To ci panowie mnie nauczyli tak na ciebie patrzeć. To ci panowie, wiesz, dobrzy nauczyciele. Tyle ludzi widzę teraz, tak na oczy trochę przejrzałem, pewne sprawy zobaczyłem wbrew pozorom wyraźniej. Koledzy, kochani, koleżanki, wszyscy mi Let Sunshine śpiewają. Ale nie jest to już takie Let the Sunshine, jakby się wydawało. To się nie wydawało. To się nie wydawało. Panów nauczycieli tylko nie ma. Sobie poszli. Kościuszko ich zabrał swoją ulicą. I tak, panowie, ja mam lepiej niż wy. Nauczyciele moi bezlitośni. Charówę macie z tymi lekcjami, szarpanina i szarpanina. Płacą tylko słabo. Współczuję. Współczuję i dziękuję wam. Nauczyciele moi. Teraz już wiem. Powoli, powoli sprawy mi się wyjaśniają. Po co, jak, dlaczego, dla kogo. Wiele zrozumiałem. Dzięki. Weźcie moje 70 zł. A Sony Ericssona daję wam na zawsze. Na zawsze macie.